ma w pracy. Na terenie dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady dobiega końca główna ceremonia Marszu Żywych. W tym roku na jego czele przeszli prezydenci Polski i Izraela, a za nimi 12 tysięcy młodych ludzi z kilkudziesięciu krajów oraz ocaleni z zagłady. Pokonanie tras między dawnymi niemieckimi obozami Auschwitz-Birkenau jest wyrazem pamięci o Holokauście i milionach zamordowanych. A w czasie ceremonii głos zabrali prezydenci Polski i Izraela. Przemówieniom przysłuchiwał się nasz reporter Paweł Pawlica. Reuven Rivlin, prezydent Izraela, zaznaczał, że nie można zaprzeczać prawdzie. Zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, aby Polska przeprowadziła rachunek sumienia. Podkreślał, że nazistowski reżim miał współpracowników. Żydzi byli nie tylko zabijani przez Niemców, ale też przez Ukraińców, Litwinów i Polaków. Wspominał jednak zasługi polskiego państwa podziemnego i tysięcy sprawiedliwych wśród narodów świata w ratowaniu Żydów. Prezydent Andrzej Duda zaznaczał, że Żydzi i Polacy byli najbardziej prześladowanymi narodami przez III Rzeszę. Podkreślał, że w czasie II wojny światowej zamordowanych zostało 3 miliony Polaków pochodzenia żydowskiego i dodawał, że to Niemcy odgrodzili oba narody drutem kolczastym. My Polacy uważamy za swój obowiązek nieść światu świadectwo o Holokauście. Robiliśmy to już wtedy, kiedy Niemcy go dokonywali. Andrzej Duda mówił, że obecnie naród polski stoi na straży prawdy i pamięci o Holokauście, zajmując się m.in. miejscami pamięci takimi jak były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Paweł Pawlica, dziękujemy. W Sejmie już po drugim czytaniu projektu nowelizacji o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości to zapewnienie jeszcze większej niezależności wymiaru sprawiedliwości. Opozycja o ustawie, która nadaje się do niszczarki. Łączymy się z Sejmem. Na miejscu jest Karol Surówka. Powiedz, jakie stanowiska przedstawiły kluby w sprawie nowelizacji. Na sali sejmowej usłyszeliśmy podobne argumenty do tych, które pojawiły się wczoraj na posiedzeniu komisji. Zdaniem posła PiS Daniela Milewskiego wymiar sprawiedliwości w Polsce przestał być teoretyczny, a nowelizacja zapewni sędziom jeszcze większą niezawisłość. Polscy sędziowie mają bardzo mocne gwarancje tej niezawisłości, jedne z najsilniejszych w całej Europie. O odrzucenie projektu nowelizacji wnioskowały Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL. Nowelizacja nie przekona Unii Europejskiej, że wymiar sprawiedliwości w Polsce jest niezależny, mówiła Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Teraz tak naprawdę proponujecie zainstalowanie alarmu przeciwpożarowego na jeszcze dymiących zgliszczach wymiaru sprawiedliwości. I myślicie, że co, że Unia weźmie to za dobrą monetę? Klub Kukiz 15 nie zadeklarował, jak zagłosuje nad ustawą. Jerzy Jachnik skrytykował za to część posłów opozycji za torpedowanie prac komisji nad zmianami w sądownictwie. Totalne uniemożliwianie i po stukroć powtarzanie tych samych argumentów, ciągle tych samych. Głosowanie nad projektem w Sejmie jeszcze dziś wieczorem. Jutro projekt ma trafić do Senatu. Karol Surówka z Sejmu, dziękujemy. Sejmowa komisja podczas prac nad projektem przyjęła poprawkę, która dotyczy Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwsze posiedzenie KRS-u będzie zwoływał najstarszy wiekiem sędzia, członek Rady. Chodzi o sytuację, gdy po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego KRS-u posiedzenia nie zwoła pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Projekt zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym przewiduje m.in., że bez opinii Kolegium Sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Jest w nim też mowa o przechodzeniu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Wiek ma być taki sam dla kobiet i mężczyzn i wynosić 65 lat. W serwisie Trójki kolejne informacje. Podejrzana o przywłaszczenie pieniędzy z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dyrektorka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Zawieszona na pół roku w pracy. Wcześniej usłyszała prokuratorskie zarzuty. Szkoła, w której pracowała pani dyrektor, będzie funkcjonować bez przeszkód, zapewnia rzeczniczka tarnowskiego magistratu Daniela Motak. Dla szkoły oznacza to normalne funkcjonowanie, ponieważ obowiązki pani dyrektor przejmie jej zastępca, który będzie pełnił obowiązki dyrektora szkoły i w jego gestii jest zapewnienie szkole normalnego funkcjonowania. Dla pani dyrektor oznacza to nieobecność w szkole, oznacza to, że nie będzie pracowała ani jako dyrektor, ani jako nauczyciel. Dyrektorka miała zapomnieć o rozliczeniu niemal 6 tysięcy złotych, które zebrali wolontariusze. Prokuratura rejonowa w Tarnowie prowadzi śledztwo w tej sprawie i nie wyklucza dodatkowych zarzutów. Za przywłaszczenie pieniędzy pochodzących ze zbiórki kobiecie grozi kara od 3 miesięcy nawet do 5 lat więzienia. Tyle informacji w tym serwisie Trójki. Skrót o 17.30.

Ja nie mam na szczęście zbyt wielu doświadczeń z systemami Microsoft. Jak nie muszę, to nie używam. A na szczęście nie muszę. Piotr Bolek, członek zarządu Seven Bulls. Microsoft, takie jest moje zdanie i obserwacja wieloletnia, jest bardziej firmą marketingową i to rzeczywiście skuteczną i bardzo dobrą firmą marketingową niż firmą informatyczną. Na informatyce to Microsoft zna się średnio. System Windows na chwilę obecną nie jest możliwy do pełnego zabezpieczenia przed włamaniem się na niego, wykorzystywaniem w swoich celach. Tomasz Motyliński, haker, administrator Race Group. Microsoft nie rozwiązał problem dziedziczenia procesów zaufanych. Oznacza to w skrócie tyle, że pisząc dowolny program i dziedzicząc zaufanie od procesu zaufanego systemu, można w nim zrobić wszystko i żadne zabezpieczenie, ani antywirus, żaden zewnętrzny, czy ten wbudowany w Windows, ani User Access Control, nic po prostu nie poinformuje użytkownika, że coś nie tak dzieje się z jego komputerem. Otwarte programowanie jest najlepszym oprogramowaniem, jakie w ogóle wymyślono. Wygoda czy bezpieczeństwo to są rzeczy, które idą za tym. Linux wyrósł ze świata open source. Leszek Krupiński, administrator systemów sieciowych. Czyli systemów oprogramowania, do których kod źródłowy jest powszechnie dostępny. Czyli każdy może zerknąć sobie do niego i ewentualnie coś zmodyfikować i też znaleźć jakieś błędy, dziury bezpieczeństwa. Natomiast w przypadku Microsoftu dostęp do kodów źródłowych ma bardzo ograniczona grupa firm, osób. Czasem niektóre rządy negocjują też taki dostęp. Jeżeli milion oczu patrzy na kod, to ten milion oczu szybciej znajdzie błąd w systemie niż kilku programistów. Z tego powodu Linux jest najbezpieczniejszy systemem w tej chwili na świecie. Wyższość wolnego oprogramowania nad zamkniętym oprogramowaniem bardzo ładnie widać w świecie telefonów komórkowych, gdzie zaczęło się wiele lat temu od systemów operacyjnych typu Symbian, typu Windows, a w tej chwili na rynku króluje Android. Android bazujący na wolnym oprogramowaniu, Android bazujący na Linuxie. Krótko mówiąc, prawie każdy człowiek w Polsce ma komputer z Linuxem w kieszeni, tylko nie zdaje sobie z tego sprawy. Tam, gdzie systemy są jakby dodatkiem do zasadniczej funkcjonalności, producenci tego sprzętu najczęściej wolą użyć coś, co jest dostępne bez ograniczeń. Wolne oprogramowanie, czyli takie, do którego jego twórca nie zastrzega sobie wyłącznych praw do zaglądania do kodu źródłowego. Każdy, kto ma taką umiejętność, może takie oprogramowanie zmodyfikować, poprawić, zaktualizować, a jeżeli nie ma odpowiedniej wiedzy, no bo powiedzmy sobie szczerze, nie każdy z nas jest programistą, na pewno w internecie znajdzie już gotowy zespół, który wprowadził odpowiednie poprawki i udostępni możliwość prostej aktualizacji, czy prostej instalacji czegoś mocno zmodyfikowanego w stosunku do tego, co wymyślił pierwotny twórca. A państwo z jakich systemów korzystają? 22 i 7 trójek, zd3@polskieradio.pl. O otwarty system Linux i przymykające się okna Microsoftu pytał Tomasz Jereński. Tu Trójka, 17:17. Za chwilę będziemy biegać, ale najpierw piosenka, która w ostatnim zestawieniu biegowej listy przebojów podobała się państwu najbardziej. Paulina Przybysz, nagranie Drewno. Chodź tu, no chodź tu, 100 słów, żeby obejść sprawy serca. Biega się, tak sądzę, bardzo interesująco. Można przyspieszyć, chociaż to bardziej do truchtu chyba, Krzysiu. Akurat takie nagranie. Zapytajmy eksperta. Paweł Januszewski. No, ja nie jestem ekspertem od muzyki. Słuchajcie, ja generalnie nie biegam z muzyką. Ja biegam uwielbiam, z muzyką. Uwielbiam dźwięki, które są w lesie, w parku, gdziekolwiek. Proszę spróbować. A kiedy ja biegam, to nie lubię słyszeć, że się męczę. I dlatego muzyka mi w tym pomaga. To znaczy ona blokuje to zmęczenie. Ja mam to samo, że rzeczywiście zagłuszam zmęczenie muzyką. Dlatego tu ja jestem ekspertem. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport. Dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Tego tematu w Biegam, bo lubię jeszcze nie poruszaliśmy. Bieganie, a cholesterol. Wiadomo, że za wysoki prowadzi do poważnych chorób, a utarło się, że aktywność fizyczna z cholesterolem sobie radzi. Jak jest naprawdę, opowie Hanna Stolińska-Fiedorowicz, dietetyk kliniczny Instytutu Żywności i Żywienia. Zazwyczaj mówimy, że jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie, to nie mamy problemów zdrowotnych, nie mamy problemu z cholesterolem, a wcale tak to nie wygląda niestety, bo wielu, przede wszystkim mężczyzn, którzy są bardzo aktywni fizycznie, a niestety źle się odżywiają, mają zaburzenia lipidowe, mają więcej tkanki tłuszczowej, nie tej podskórnej, tylko tej narządowej, która też jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia, która też powoduje jakby to, że mamy te zaburzenia lipidowe. I nie jest powiedziane, że jeżeli będziemy aktywni fizycznie, że jeżeli będziemy dużo biegać, to ten cholesterol się tak po prostu unosi. Bardzo często też jest cholesterol dziedziczny, wysoki, hipercholesterolemia rodzinna tak zwana, i tutaj sama aktywność fizyczna absolutnie nie wystarczy. Ale jest chyba tak, że bieganie jednak pomaga przy obniżaniu poziomu cholesterolu. No tak, oczywiście każda aktywność fizyczna jest tutaj pomocna w obniżeniu stężenia cholesterolu, ale wraz z dietą, wraz z ograniczeniem chociażby jakichkolwiek używek, odpoczynkiem, także wszystkie sfery tutaj trzeba połączyć, żeby pozbyć się tego nadmiaru cholesterolu. To niech pani odpowie, co poza bieganiem powinniśmy robić, żeby ten cholesterol obniżać? Poza bieganiem, poza taką faktycznie regularną aktywnością fizyczną, powinniśmy spojrzeć bardzo dogłębnie na swoją dietę, czyli faktycznie skupić się na tym, żeby ona była niskotłuszczowa, a raczej wysokowęglowodanowa, ale tylko te węglowodany złożone, czyli jemy produkty pełnoziarniste, kasze, ciemny ryż, ciemny makaron, płatki wszelkiego rodzaju, to pieczywo pełnoziarniste, razowe, taki typowy chleb na zakwasie. Bardzo dużo warzyw, bo o tym się mało mówi. Te warzywa są u podstawy piramidy żywienia, a jednak warzyw jemy coraz mniej. Warzywa obciążają, warzywa powodują to, że ciężko nam się trawi i wiele osób rezygnuje podczas biegania z jedzenia warzyw, szczególnie w postaci surowej. No oczywiście owoce, chudy nabiał, chude mięso, żeby dostarczyć też sobie białka, tłuste ryby, bo ryba im tłustsza, tym zdrowsza. Rośliny strączkowe, zdrowe tłuszcze w postaci orzechów, pestek, prawidłowe nawodnienie. Tak wygląda nasza piramida żywienia i ona też jest dostosowana do aktywności fizycznej. Coś mi się wydaje, Paweł, że za często biegaczom się wydaje, że bieganie jest lekiem na całe zło. No i się okazuje, że nie uciekniemy od piramidy żywieniowej, że jednak jakbyśmy szybko nie biegali, w jakim rytmie, z jaką muzyką, to tak czy inaczej dieta ma znaczenie. Może nie lubimy słowo dieta. Wydaje nam się, że aktywność nawet spowoduje, że możemy sobie wszystko jeść. Pewnie są ludzie, którzy to mogą robić. Natomiast generalnie musimy zwracać uwagę. No tak czy inaczej zapraszamy różnych fachowców. Różni fachowcy się wypowiadają u nas na antenie. Natomiast jakby wspólnym mianownikiem jest to, że musimy zwracać jednak uwagę na to, co jemy. No i pewnie nie każda dieta jest dla każdego. Musimy zbadać swój organizm, swoją krew, swoje jakieś przyzwyczajenia, to zweryfikować, no i spróbować to w jakimś tam stopniu eliminować. No, najważniejsze jest, że jakich ekspertów nie zapraszamy, to wszyscy powtarzają jak mantrę: ruch, ruch, ruch, i aktywność zdecydowanie pomaga w różnych schorzeniach. No tak, ale bieganie musi być taką częścią większej zdrowej całości. Do tego się to sprowadza. Tak, no jeden z elementów jakby zdrowego funkcjonowania takiego codziennego to jest bieganie. Myślę, że panowie mają w sobie taką chyba jakby wiarę, że jak ich coś boli, to musi boleć. Jak przetrzymają swój ból, to właśnie wysiłkiem, albo zagłuszą go wysiłkiem, to on minie. Tak. To on minie. No niestety nie w każdym przypadku zdarza się tak, ale też zdarza się, że to się nie udaje. I tu stawiamy kropkę i zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy firmy Garmin oraz zestaw kosmetyków Farmona. Wartość nagród to aż 955 zł. Dołączamy do nich książkę biegową, oczywiście interesującą. To pozycja pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i cholesterol. I wysłać SMS-em pod numer 73533. Koszt SMS to 3 zł 69 groszy. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie konkursu po godzinie 17.30. Pawle, gdzie zapraszamy na zastanawiam bieganie. Się, czy będzie łatwiej odpowiedzieć, czy tą dietę trzymać, bo wysoką poprzeczkę zabieramy. Zobaczysz, że nasi słuchacze sobie świetnie poradzą. Panowie, ale jeden wniosek na pewno warto byłoby chyba zapamiętać, to znaczy to nawet jeśli po pierwsze się ruszamy, po drugie dobrze wyglądamy i tego tłuszczu wydaje się zbyt wiele nie mamy, to jednak on gdzieś tam na organach, jak pani opowiadała, może się odkładać. Więc czasami takie rzeczy warto zbadać, a są dzisiaj maszyny, bez trudu można to zweryfikować na prawie każdej siłowni, prawda? Czy, oczywiście, czy że tak. Fitness. Oczywiście, więc że o tym tak. Warto pamiętać. Maszyny maszynami, ale tak czy inaczej myślę, że fachowiec się powinien tak czy inaczej wypowiedzieć, bo z tymi maszynami różnie bywa, zależy w którym miejscu też badamy sobie poziom chociażby tłuszczu w organizmie. Zapraszamy na po raz ósmy na Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale nasza akcja ma swoje Mistrzostwa Polski. Odbędą się one 14 lipca tradycyjnie w Wałczu, a w Wałczu dosłownie za 3 minuty o 17.30 otwieramy zapisy na bieg filmowy po raz ósmy organizowany w malowniczej miejscowości Wałcz. Także serdecznie zapraszamy i liczba miejsc tradycyjnie jest ograniczona. Zapraszamy ludzi, którzy lubią się bawić, którzy lubią się przebierać. Przypominam, że to jest bieg filmowy. Przebierańcy miło widziani. Nie zwodzony, tylko wiszący most między brzegami jezior. Tego w żadnym innym mieście w Polsce i w żadnym innej lokalizacji nie ma. I co ważne, w tym roku też pomagamy. Biegam, bo lubię pomagać. Zbieramy w tym roku pieniądze dla Marysi. Także serdecznie zapraszamy do Wałcza 14 lipca, a już za niecałe 2 minuty rozpoczynamy. Otwieramy. No to szybko, Paweł, jeszcze zaprosimy a propos pomagania innym na Wings for Life, czyli zaprzyjaźnioną z nami imprezę od wielu lat. To już jest 6 maja, Wings for Life Poznań. Tak, rekordowa frekwencja się zapowiada. Kurczą się tam rzeczywiście. Tak, miało być 8 tysięcy miejsc. Ich zdaje się, ponad 6 tysięcy już się rozeszło. Około 7 tysięcy, także dynamika zapisów jest dosyć duża. No to jest impreza, którą polecamy z różnych powodów. Chociażby z tego względu, że Adam Małysz będzie gonił wszystkich biegaczy. Że tak, że to Adam Małysz goni ludzi, to jest chyba niezła frajda. To jest też impreza praktycznie dla każdego. Nawet nie trzeba być w formie. Oczywiście można pobiec 80 kilometrów, ale jak ktoś jest w stanie przebiec 3 kilometry, to też Adam Małysz nas dogoni, czy dogoni tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z bieganiem, a to jest chyba frajda przybić piątkę za Adamem Małyszem, który pędzi tam 26 km na godzinę. Widzimy się w Poznaniu, a słyszymy za tydzień tutaj, w tym studiu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, dziękuję. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport. Dostępnych w największej sieci drogerii. You might be a better friend. Still I can make it through what's left. Into the hallway I wasn't afraid of my bitter day. Thank you. Jest 17:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Nie spodziewamy się sprawiedliwości w Europie, która chce zbyt szybko zapomnieć, pozbawić się pamięci, mówił prezydent Izraela podczas uroczystości przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu w Brzezińce. Reuven Rivlin powiedział, że nazistowska machina śmierci nie byłaby w stanie osiągnąć swojego potwornego celu, gdyby nie otrzymywała pomocy. To Niemcy stworzyli obozy, ale nasi ludzie nie byli mordowani tylko w tych obozach, mówił izraelski prezydent. Podkreślał też, że jeżeli Polacy czują, że ich wizerunek został wypaczony, to ważniejsze jest, byśmy razem Polacy i Żydzi stworzyli instytut badawczy, badali co się stało, by zagwarantować, że Holokaust się nie powtórzy, mówił Reuven Rivlin. Na wniosek śledczych z Jeleniej Góry prokurator generalny wystąpił do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu szefowi klubu parlamentarnego PO Sławomirowi Neumannowi. Prokuratorzy zarzucają mu, że jako wiceminister zdrowia przekroczył uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez prywatną klinikę Sensor Clinic. Polityk PO zapowiada, że zrzeknie się immunitetu, jeśli jak tylko wniosek wpłynie do Sejmu. Wielka Brytania wzywa do zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Siergieja Skripala. Londyn wystąpił o posiedzenie po tym, jak Organizacja do Spraw Zakazu Broni Chemicznej w Hadze potwierdziła, że do trucia podwójnego agenta i jego córki użyto środka paralityczno-drgawkowego typu nowiczok, ale nie ustalono jego pochodzenia. Według brytyjskiego rządu członkowie Rady Bezpieczeństwa powinni omówić przedstawiony raport. Posiedzenie może się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Pełny serwis Trójki o 18:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Arkadiusz Ekiert, dzień dobry. Dzień dobry. Nawet 30 miliardów złotych będzie kosztować Polskę program Stop Smog, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego Krajowym Programem Ochrony Powietrza. Program ten między innymi ma zlikwidować problem emisji dwutlenku węgla poprzez termoizolację gospodarstw domowych i wymianę kotłów. Najubożsi będą mogli liczyć na 100% sfinansowanie kosztów przez państwo. To jest bezprecedensowa kwota, która zupełnie zmieni w ciągu najbliższych kilku lat już i jakość powietrza. Przyczyni się do tego ogromnie, ponieważ izolowany, ocieplony dom zużywa około 50-57% mniej energii cieplnej do ogrzewania. Prezes Rady Ministrów zapewnił, że obecny rząd na raz na zawsze rozwiąże problem brudnego powietrza. Jesteśmy po 1989 roku pierwszym rządem, mogę tak powiedzieć, z całą świadomością, który się zajął sprawą przywrócenia czystego powietrza w Rzeczypospolitej. I traktujemy ten problem niezwykle poważnie. Chcemy oddać Polskę naszym dzieciom w stanie lepszym, z czystszym powietrzem. I my to na pewno zrobimy. Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów gospodarstw ubogich energetycznie jest w konsultacjach. Te potrwają do 16 kwietnia. Przyjęcie ustawy umożliwi realizację pilotażowego programu Stop Smog. Na początku program będzie wdrażany na terenie 33 miast, które znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. Prawie 20% w górę poszły notowania najbardziej znanego polskiego producenta ciągników. Wszystko przez niespodziewaną informację zarządu Ursusa, który podpisał kontrakt z chińskim partnerem. Dzięki tej umowie polskie ciągniki trafią do sprzedaży w Chinach. Uruchomiona zostanie tam również montownia. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Świat z niepokojem spogląda na ostatnie wydarzenia w Syrii. Eskalacji konfliktu obawiają się rynki finansowe. Efektem tego jest m.in. wyraźny wzrost cen ropy naftowej do poziomów niewidzianych od ponad 3 lat. W 4 dni ceny baryłki ropy naftowej, około 159 litrów, skoczyła na światowych giełdach o blisko 7%. Dziś notowania przekroczyły $72. Tak dużo za surowiec nie płacono od końcówki 2014 roku. Na początku 2016 roku ropa kosztowała nawet poniżej $30. Giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś na plusie, WIG 21,52%, WIG 1,09%, obroty wyniosły ponad 801 milionów złotych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,52 zł, za euro 4,17 zł, dolar jest po 3,39 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,82 zł. Pan pyta, panie redaktorze, co się dzisiaj dzieje, a może się pan po prostu zakochał? Dzisiaj o tym sporo, zapraszam do Trójki. Całkiem możliwe, ale zauważyłeś, jak się sam skarciłem, to potem już było bez problemu. To prawda. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Lato na chwilę nas opuściło, pogoda iście wiosenna, w nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, temperatura minimalna od 5 na Suwalszczyźnie, około 11 stopni w centrum, do 13 stopni na południu. Jutro znowu będzie ciepło, 21 stopni w centrum, na południu nawet 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz wybrane aparaty Canon z rabatem nawet do 300 zł. Na przykład Canon EOS M5 za 3399 zł, czyli o 300 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Tak brzmią paliwa BP, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Dzięki technologii Active szybko i łatwo usuwają brud zostawiony w silniku przez zwykłe paliwa, a czysty silnik może pracować efektywniej. Czyściutko! A z paliwami BP Ultimate możesz przejechać nawet do 56 km więcej na jednym baku. BP. Kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian? No? Ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Idealny samochód do jazdy po mieście? Musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo od 9 do 14 kwietnia w salonach Lexusa trwa spektakularny finał wyprzedaży. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do 18. Co Polacy pamiętają z historii? Według badania Pamięć o zbrodni katyńskiej przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury z naszą wiedzą jest lepiej niż kiedyś, choć jak przekonała się nasza reporterka Paulina Kozion, niektórzy wciąż są z historią na bakier. Czy wiecie, czym była zbrodnia katyńska? Ojoj. Nic zupełnie? Ciężki temat, ciężki. Ale nic zupełnie nie kojarzysz nawet, co tam się działo? No nie. Absolutnie tak. Czyli? No jest to masowe wymordowanie polskich oficerów, polskich wojsk przez stalinowską armię. A który rok? Wie pani co, strzelę, 41? No nie, 1940. 90% badanych wie o zbrodni katyńskiej, 81% deklaruje, że wie, kto stoi za zbrodnią katyńską. Profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, współautor badania Pamięć o zbrodni katyńskiej. Natomiast w porównaniu do 89 roku zmienia się transfer wiedzy, czyli ta transmisja wcześniej była przede wszystkim w rodzinie i w instytucjach grup koleżeńskich. Natomiast obecnie przejęły to szkoła, instytucje muzealne. Dopytywali państwo o szczegóły, który rok? Dopytywaliśmy o to, kto jest sprawcą zbrodni, żeby sprawdzić, czy kłamstwo katyńskie dalej ma konsekwencje. Zuzanna Maciejczak, współautorka badania Pamięć o zbrodni katyńskiej. I okazuje się, że zdecydowana większość Polaków wie, kto jest odpowiedzialny. To jest w sumie 81%. 3% wskazało Niemcy jako odpowiedzialnych za zbrodnię w Katyniu. Co jeśli chodzi o wiedzę z podziałem na wiek? Czy to jest tak, że młodsi wiedzą więcej, czy starsi? Młodzi wiedzą mniej. Częściej deklarują, że nic nie wiedzą na temat zbrodni katyńskiej. Ale z drugiej strony, jeżeli pytamy na przykład o dzieła kultury dotyczące tego tematu, to tutaj z kolei ci młodsi wypadają lepiej. Oni częściej deklarują, że tak, kojarzą, znają film Andrzeja Wajdy. Czy wiesz, czym jest zbrodnia katyńska? Nie. Nic nie słyszałeś nigdy? Nie. A II wojna światowa wiesz kiedy była? No tam te lata, no niedawno była. Niedawno, ale to ile? To 50 lat, 60? Ja nie pamiętam tak dokładnie daty, no ja słaba historia jestem, no. A powiesz, w której klasie jesteś? Druga gimnazjum, no. Myślę, że jeśli chodzi o Polaków, to nie jest źle, jednak długoletnia praca różnych instytucji, które się najnowszą historią Polski zajmują, spowodowała, że temat jest znany wśród Polaków. Wiceminister kultury Jarosław Sellin. Ale w świecie słabiej, a jeszcze w dodatku odradza się tendencja do zakłamywania tej prawdy o mordzie katyńskiej ponownie, niestety w Rosji. I w związku z tym musimy o tą prawdę cały czas zabiegać. Czy patrząc na to, że tak dobrze jesteśmy poinformowani, jeśli chodzi o zbrodnię katyńską, możemy mieć nadzieję, że rzeczywiście z tą wiedzą historyczną Polaków jest coraz lepiej? Może nie jest to tak źle, ale to jest właśnie przyczynek do pracy u różnych instytucji. Proszę zobaczyć Muzeum Katyńskie i inne muzea, które w ostatnim czasie się przeobrażały, czyli szukają takich rozwiązań, które by zainteresowały i przyciągnęły te grupy, które wcześniej do muzeów wchodziły tylko po prostu w kategoriach wycieczek krzyż szkolnych. Muzea są odwiedzane i nie tylko w noc muzeów. Czy wiecie, czym jest zbrodnia katyńska? Nie. Nie. A o II wojnie światowej coś tak, wiecie? Tak. Kiedy była? Od 1939 do 1945. Bardzo dobrze. A powstanie warszawskie? Że duże zniszczenia w Warszawie. I nic więcej? 1 sierpnia 1944 trwało 63 dni i było to powstanie, które pochłonęło najwięcej ofiar. Czyli jesteś dobra z historii? Lubisz historię? Tak. Aby spopularyzować wiedzę na temat zbrodni katyńskiej, Narodowe Centrum Kultury wyprodukowało serial Sztafeta, który można oglądać na facebookowej stronie NCK. O wiedzę historyczną Polaków pytała Paulina Kozion. Już za chwilę Puls Trójki. Prawie kwadrans do 18. Państwu należy się jeszcze informacja, kto zwyciężył w naszym konkursie biegowym. Nagroda trafi do pana Krzysztofa z Kępy koło Opola. A już teraz czas na Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Magdy Uchaniuk-Gadowskiej. Puls Trójki. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a w studio goście pan Michał Potocki, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie i Telewizja Republika. Dzień dobry Państwu. A my dzisiaj będziemy rozmawiać o wizycie prezydenta Izraela w Polsce, ale zanim porozmawiamy z gośćmi w studio, mamy połączenie z panem Michałem Żakowskim, redakcja międzynarodowa Polskiego Radia, który obecnie jest w Tel Awiwie. Dzień dobry. Dzień dobry. To porozmawiajmy o tym, co dzieje się w Izraelu, jak ta wizyta prezydenta jest opisywana, co mówi się o niej. O wizycie prezydenta Izraela na razie mówi się tyle, co widać w relacjach zamieszczonych dzisiaj w gazetach porannych izraelskich, między innymi w Jerusalem Post, Harecu, w Yedioth Ahronot, bo te przeglądałem. To są oczywiście relacje mówiące o tym, że odbędą się uroczystości, że będzie marsz żywych, że prezydent Izraela będzie przemawiał. Natomiast no, reszty relacji, reszty komentarzy spodziewamy się, myślę, że jutro. Natomiast tutaj skupia się uwaga głównie na tym, że dzisiaj mamy przecież dzień pamięci o Holokauście, o zagładzie i bohaterach, o bohaterach powstania w getcie warszawskim w 1943 roku. I to jest główny temat. Telewizje, radia, media są zdominowane tym tematem, dokumentami, filmami, również opowieściami ofiar, które przeżyły, czyli ocalonych. To wszystko jest bardzo uroczyście przeżywane. Bardzo mocno przeżywane. Dzisiaj widziałem ludzi, którzy zatrzymywali się, to liczymy ich w milionach, jeżeli chodzi o Izrael, o godzinie 10 rano, kiedy zawyły syreny i wtedy właśnie cały Izrael zjednoczył się w tym geście pamięci i pamięci zbiorowej za ofiarami 6 milionami Żydów, którzy zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. No i oczywiście pewnie pytanie padłoby, czy rozmowa jest tutaj o tym, co się działo w Polsce, o ustawie IPN, o nowelizacji. Tak. I o tym wszystkim, otóż mówię od razu, że nie, tutaj o tym się nie rozmawia. Raczej rozmawia się o tym, czy jest zagrożenie z Iranu, czy jest zagrożenie z Syrii. Co się dalej wydarzy, jeżeli Trump zaatakuje rakietami Syrię i w ogóle świat Zachodu zdecyduje się na jakąkolwiek interwencję. To są tematy, które tutaj obowiązują, które są rozpatrywane na wszelkiego rodzaju sposoby. No ale jest jeszcze jeden temat, który łączy z Polską się i z tym, że jest tutaj niebezpiecznie. Mianowicie system obrony takiej tarczy antyrakietowej, zwany Proca Dawida. Jego część ma podobno być sprzedana właśnie do Polski, jako część kompatybilna do systemu rakiet Patriot, o której też rozmawialiśmy przecież w ubiegłym tygodniu. To ma być inwestycja warta $1 miliard, bardzo poważna, bardzo duża. Także nie mówi się też o niej specjalnie, ale portal Ynet News, który należy raczej do tych bardziej wiarygodnych, o tym napisał. No i zobaczymy, jak potoczą się losy tegoż właśnie kontraktu. Mówił Michał Żakowski, redakcja międzynarodowa Polskiego Radia, specjalnie z Tel Awiwu. Bardzo dziękuję. Panowie, przysłuchiwali się Państwo słowom pana Żakowskiego. Nie mówi się wiele na temat wizyty prezydenta Rivlina w Polsce. U nas jest to temat główny, wszystkie media o nim się rozpisują. Dlaczego tak się dzieje? To jest uroczysty bardzo dzień dla Izraela, podobnie jak dla nas, nie wiem, 1 sierpnia, rocznica wybuchu powstania warszawskiego, czy 1 września, czy inne nasze święta narodowe, czy dni takie ważne w naszej historii. Ja sobie tak myślę, obserwując dzisiaj prezydentów i innych uczestników uczestniczących w Marszu Żywych, że no bo technologia zagłady wyglądała tak, że Polacy ginęli głównie Brzezińce, Żydzi w Auschwitz, w Oświęcimiu, a Żydzi głównie w Birkenau, czyli w Brzezińce. Te pomiędzy tymi dwoma miejscami jest niby niedaleko, bo 3 kilometry, ale ten wybuch taki bardzo intensywny w relacjach pomiędzy Polską a Izraelem no, unaocznił wszystkim, że te 3 kilometry to jednak trochę daleko, tak? I że... Ale temat zupełnie przemilczany w izraelskich mediach. Nie skupiają się tak Izraelczycy na tym, jak my tu w Polsce. Pan Michał Potocki słuchał wystąpienia pana prezydenta Rivlina. Co może pan o nim powiedzieć, bo tam padły też mocne słowa na temat udziału Polaków. Znaczy ja bym zaczął od tego, że nie powiedziałbym, że tak zupełnie przemilczany. Ja przeglądałem też izraelskie portale internetowe przed przyjściem do studia i to oczywiście nie była wiadomość numer jeden, bo wiadomością numer jeden jest, tak jak Michał Żakowski mówił, raczej problemy, obecne problemy z bezpieczeństwem, Syria przede wszystkim, ale gdzieś tam na trójce, czwórce tak zwanej na portalach, jako czyli wiadomość numer 3-4 jednak była. Rzeczywiście prezydent Rivlin miał przemówienie, w którym można było znaleźć fragmenty, z którymi na pewno polska strona się bardzo silnie nie zgodzi. Natomiast były też elementy pojednawcze. Tutaj rzeczywiście zdecydowanie odróżniłbym mowę Reuvena Rivlina dzisiejszą od dwóch przemówień Anny Azari, które były dużo bardziej ofensywne. Ale nie czuć w tych słowach chęci pojednania takiego między Polską a Izraelem. Ja miałem wrażenie troszkę inne. To znaczy ja miałem wrażenie, że Reuven Rivlin zaoferował wszystkim odbiorcom coś, co oni by chcieli usłyszeć. To znaczy tam się zarówno pojawiły jednoznaczne stwierdzenia, że Polacy muszą na przykład zrobić rachunek sumienia. No tak, ale z drugiej strony pojawiły się oczywiście też elementy mówiące o konieczności zrobienia rachunku sumienia przez Polaków, czy nawet chyba najdalej idące słowa, które ja za Haarecem podam, że Polska i Polacy przyłożyli rękę do tych potworności, których ofiary dzisiaj upamiętniamy. W związku z czym oczywiście nie ze wszystkim możemy się zgodzić my tutaj w Polsce, natomiast ja bym mimo wszystko odróżnił to dzisiejsze przemówienie Reuvena Rivlina od paru dużo bardziej ofensywnych przemówień pod adresem Polski, które słyszeliśmy w ostatnich tygodniach. Pan Adrian Stankowski również przysłuchiwał się temu wystąpieniu. Tak jak mówię, niemiecka machina śmierci nie mogłaby działać bez pomocników. Jak pan ocenia te słowa prezydenta? No pytanie, gdzie tych pomocników pan prezydent Rivlin, o których pomocnikach pan prezydent myślał, bo daleko więcej ich znaleźć, nie wiem, we Francji czy w innych krajach okupowanej Europy. To jest oczywiście problem. Brak wspólnej świadomości historycznej pomiędzy Polską a Izraelem. Spowodowane to jest bardzo prostą moim zdaniem przyczyną, mianowicie brakiem jakiejkolwiek polityki historycznej przez 70 lat. A jak panowie sądzą odnośnie... Nikt za nas tej naszej historii nie opowie. Mówimy o ustawie, o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jak panowie myślą, czy odesłanie przepisów do Trybunału Konstytucyjnego to jest taki swoisty krok w tył, czy rządzący mogą na przykład spodziewać się tego, że to Trybunał Konstytucyjny uzna, że przepisy są niekonstytucyjne i one nie będą obowiązywać? Pan Michał Potocki. No, jakby biorąc pod uwagę polityczne uzależnienie dzisiejszego Trybunału Konstytucyjnego od władzy i sygnały płynące ze strony najważniejszych polityków, ja mam wrażenie, że sprawa już jest ustalona, to znaczy, że Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście te najbardziej kontrowersyjne przepisy zakwestionuje. I na to też liczą i nasze władze, i na to też liczy strona izraelska. Ja wiem od osób zaangażowanych w dialog polityczny z Izraelem, że ta dzisiejsza wizyta prezydenta Rivlina, któremu towarzyszyli, co jest istotne, a co też zostało nie do końca chyba zauważone po polskiej stronie, towarzyszyły najważniejsze osoby związane z problematyką bezpieczeństwa. Ze służbami specjalnymi, szef sztabu, dyrektorzy wywiadu cywilnego, wojskowego, szef policji. To świadczy po pierwsze o odmrożeniu dialogu na poziomie bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że w tym takim najgorszym okresie konfliktu polsko-izraelskiego odwołano wizytę szefa BBN-u w Izraelu. Można się spodziewać, że po tej dzisiejszej wizycie właśnie towarzyszy prezydenta Rivlina, ta wizyta zostanie, wrócimy do rozmów o wizycie szefa BBN-u. Mamy takie zresztą doniesienia. Pan Adrian Stankowski zgadza się z tym, że te przepisy już nie wejdą w życie, że to jest umówione? Nie zgadzam się z oceną umówione. O jakimś politycznym uwikłaniu Trybunału. Natomiast nie na ten temat dzisiaj rozmawiamy. Ja myślę, że istotne jest to, i tu się zgadzam z panem redaktorem, że Polska i Izrael mają bardzo dużo wspólnych interesów, dużo ważniejszych niż konflikt o historię, że Polska jest krajem, który jest najbardziej proizraelskim krajem w Europie od dawna. Bo tak się dziwnie składa, że postawę antyizraelską prezentują na ogół rządy lewicowe. Antyizraelską w sensie takim, że ta postawa jest przeciwko obecnemu państwu Izrael skierowana, jego obecnym interesom, w tym interesom kluczowym dla Izraela, mianowicie interesom bezpieczeństwa. Te interesy bezpieczeństwa mamy wspólne i to, na tym można budować bardzo wiele. Czyli panowie, cała awantura o nowelizację dotyczącą Instytutu Pamięci Narodowej miała na celu to, żeby właśnie być w lepszej pozycji negocjacyjnej, jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o pole bezpieczeństwa? Ale ze strony Izraela? Tak. Znaczy ja nie widzę, żeby ta awantura w jakikolwiek sposób została wywołana celowo przez którąkolwiek ze stron. To znaczy, że dążyliśmy do tego, żeby wybuchł konflikt. Ten konflikt wybuchł w sposób trochę bezmyślny po obu stronach. Trochę bezmyślny, a trochę przypadkowy w sensie dobrego czasu politycznego dla napędzenia różnych negatywnych emocji, również po stronie izraelskiej. Tutaj pewnie nie ma na to czasu, żeby mówić o szczegółach politycznej sceny w Izraelu i problemów premiera Netanyahu. Trochę w złym miejscu i o złym czasie się znaleźliśmy i trochę ta ustawa została przyjęta w złym prezydent czasie. Andrzej Duda dzisiaj podczas przemówienia mówił o tym, że nowe drogi do współpracy powinny się otwierać i właśnie podkreślił, że na polu bezpieczeństwa one powinny być najbardziej widoczne. Znaczy, trzeba zauważyć, że oba narody przeżywają bardzo szczególny rok, tak? Jest 70. rocznica powstania państwa Izrael, 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Na dodatek taki zbieg okoliczności, że Wielki Piątek dla nas katolików przypadał dokładnie w dniu święta Pesach, czyli Paschy żydowskiej. To ja to traktuję jako znak od Pana Boga, żeby przypominający nam, że to są nasi starsi bracia w wierze, obu stronom. I że te obowiązki wynikające z pamięci, po pierwsze je trzeba wypełniać i nie mogą być, polityka bieżąca nie może tego niweczyć, bo to jest coś, co obraża wszystkie ofiary II wojny światowej. Czyli panowie zgadzają się ze słowami Krzysztofa Szczerskiego, prezydenckiego ministra, który przekonywał, że relacje między Polską a Izraelem nie zostały zachwiane nowelizacją ustawy o IPN. No, w oczywisty sposób zostały zachwiane, ale nie zostały zachwiane na stałe. To znaczy w średnim i dłuższym terminie mam wrażenie, że nasze interesy mimo wszystko są w zbyt wielu punktach zbieżne, żebyśmy mogli sobie pozwolić po obu stronach na jakieś zupełne zerwanie tych relacji. Mam wrażenie, że załatwienie konfliktu, sporu wokół nowelizacji ustawy o IPN-ie pozwoli na powrót do właściwej kolejny, a wtedy będzie można myśleć o prowadzeniu, o tym, co pan redaktor mówił, o prowadzeniu rozsądniejszej i zgodnej z naszym interesem polityki i pamięci, polityki historycznej. Te relacje będą trwalsze przez ten konflikt, panie redaktorze? Myślę, że muszą być, bo problemem jest brak prawdy, tak? Problemem jest właśnie brak wspólnej płaszczyzny, wspólnej pamięci historycznej. To trzeba bezwzględnie naprawić, ale w tym apogeum konfliktu same środowiska żydowskie też się, ja miałem bardzo wiele sygnałów, że one są przerażone skalą i agresją tego konfliktu. Apogeum to mam na myśli ten spot skonstruowany przez Fundację Rudermana. Same środowiska żydowskie chciały się z tego wycofać. Mówił pan Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie i Telewizja Republika. Dziękuję za wizytę w Pulsie Trójki oraz pan Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję panom. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch